Tangwe kwa ducambere kivuga kiti umugabo yubakanye n'umukenyezi biciye mu mategeko arafise uburenganzira bwo kuja kurondera uwundi mugore. Oya umwe we witwa nde? Ndashimiye da France. Oya nta burenganzira bifitiye kubera tuba twaraciye mu mategeko. Itegeko rivuga iki? Ryemeza umugore umwe. Mbere yuko abaserukira leta baraganisha abagire bubakane umwigeme bafise imyaka ingahe umuhungu bafise imyaka ingahe kugira yemeregwe guhezagirwa mu bugeni mwacumvise niyihe myaka umwigeme ateza kugira n'umuhungu ateza kugira kugira ngo bubake biciye mu mategeko babemerere witwa nde? Toyi Sara. Imyaka abakwiriye kugenda umuhungu abakwiriye kwandikwa n'umukobwa afise imyaka 25 umukobwa nawe 20 ndiye mukosora oya na 18 arani imyaka umukobwa ndi mukeshimana Jacqueline umukobwa ni imyaka 18 umuhungu imyaka 20 cyangwa 25 Arakosheje gatoya nile umukosora nitwa Nizigimana Rozata umukobwa ni imyaka 20 umuhungu ni 22 nitwa Mariamu 21 umuhungu umukobwa nawe umukobwa 18 10 guka bihenze umukobwa 28 oya Ikibazo mwacumvise kugira ngo userukira leta yemeze ko abagirana ubugeni bahezagirwa bandikwe mu gitabo cya leta umuhungu abafise imyaka ingahe umwigeme abafise imyaka ingahe umwe reka nguna mukobwa mutoye nitwa Ndayishimiye Francine umukobwa bamaze 18 umuhungu 21 Nijyari umwe mu bubakanye ashobora gusaba uburenganzira bwo kwahukana. Umakenyezi. Umugore umugabo we amufatanye ubusambanyi ibyo biremerewe ko babahukanisha. Ikindi iyo umugabo asesagura ibyo mu rugo agurisha abana bakabura ikibatunga. Ndasaba ko buvana. Umugore. Amabanga y'urugo ndumusitisha mushatse kwiyumvira. Umuntu adagishobora kurera abana, atagishobora gufata neza umugabo cyangwa umugore. Wadasesa gutunga y'urugo abarenga ibigo. Ayo niyo mabanga y'urugo nabyo ni mwari mwiyumvira nabyo nabitagikunda. Umuntu ashobora kubati tuvane. Ikindi kibazo mwumvirize gato ikindi kibazo mwumvirize ikindi kibazo ni gushika ku myaka ingahe abubakanye babandanye babungabunga ibibondo byabo nitwa Nizigimana Rozata je nibaza yuko ho bari gushika bape bakibungabunga ibyo bibondo byabo abubakanye barabungabunga ibibondo byabo gushika ryari aba agushika ku myaka 20 ubundi imyaka 20 imyaka 20 gushika basohoye abana babyaye ni ukuvuga bagiye kubaka n'ingo zabo mu bigero muhamashi ikibazo kindi abubakanye bidaciye mu mategeko mbega abana babo barafise uburenganzira bwo kwandikwa muri komine yego canke oya yego canke oya